There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down or below my bully boys blow. Εγώ νομίζω ότι πιο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω ξαναδεί. Μήπως θέλετε κανένα χαμέμιλο? Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done we'll take our leave and go. Εγώ νομίζω ότι πιο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω ξαναδεί. Έτσι όπως έχει καταντήσει και καταλήξει η σοσιαλδημοκρατία, λογικό ο Μπάμπης Παπαδημητρίου να βλέπει τη Νέα Δημοκρατία ως το πιο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, γιατί δεν έχει ξαναδεί κάποιο άλλο. Έχουν μπλέξει λίγο οι σοσιαλδημοκρατίες, οι χριστιανοδημοκρατίες, τα κέντρο δεξιά με τα κέντρο αριστερά, είναι ένα μείγμα γενικότερα στην Ευρώπη κυρίως αλλά και παντού στον πλανήτη, ένα ανακάτεμα, γενικότερο ανακάτεμα, οπότε λογικό Μπάμπης Παπαδημητρίου να τα μπερδεύει και να αισθάνεται την ανάγκη να χαρακτηρίσει τη Νέα Δημοκρατία σοσιαλδημοκρατική, επειδή λέει παίρνει μέτρα, έχει παροχές, είναι με το λαό, είναι με τον αδύναμο και άλλα τέτοια ανέκδοτα τα οποία τα ακούμε σχεδόν καθημερινά. Πάρτε σακούλα τώρα, πάρτε σακούλα για τους γνωστούς λόγους, επειδή ακολουθεί γλύψιμο. Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευλογία και υπερηφάνεια και σας ευχαριστώ που μου εμπιστευτήκατε αυτόν τον κρίσιμο ρόλο και σήμερα μπορεί να είμαι εδώ σε μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Και αισθάνθηκα, κύριε Πρωθυπουργέ, μεγάλη υπερηφάνεια από τη νέα ιστορία της Ελλάδος. Από εκεί που η Ελλάδα ήταν μονίμως στα δελτία ειδήσεων των ξένων χωρών, μόνο γιατί προκαλούσε κάποιο είδους προβλήματα στους υπολείπους εταίρους και παρουσιαζόταν περίπου ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια, και γι' αυτό σας αξίζουν προσωπικά συγχαρητήρια κύριε Πρωθυπουργέ, για όποιον έχει στοιχειωδώς επαφή με το πώς παρουσιάζει τη χώρα μας πλέον στο εξωτερικό, είναι πάντα το καλό παράδειγμα. Το παράδειγμα προς μίμηση. Δεν τον κάνατε τον εμετό? Είχατε πάρει τσάμπα τη σακούλα? Τώρα στο δεύτερο μέρος, αυτά τα είπε στην Καλαμάτα χθες, στο δεύτερο μέρος θα κάνετε αυτό που πρέπει στη σακούλα. Η απόσταση από το μαύρο πρόβατο στο παράδειγμα προς μίμηση, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι το αποτέλεσμα της διακυβερνήσεώς σας και γι' αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ. Και πρέπει να το πω, γιατί άξιζε να ακουστεί πριν κατέλθω του βήματος, ότι τίποτα από όλα αυτά που είπαμε δεν θα είχε συμβεί σήμερα και είναι μεγάλες εθνικές επιτυχίες χωρίς τη δική σας καθημερινή καθοδήγηση και εμπλοκή στο να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια βρίσκονται στην πορεία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το δικό σας κύρος στην Ευρώπη έκανε τη δική μας δουλειά ευκολότερη διαπραγμάτευση. Και λίγα είπε. Λίγα είπε, ελάχιστα είπε, είναι για ψόγο όπως λέμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν από κάτω, Κυριάκος Μητσοτάκης τον κοίταγε και είχε αυτά τα σάλια συνεχώς για το πόσο άξιος είναι, τι καλός είναι, τον ευχαρίστησε, πρέπει όλοι να τον ευχαριστήσουμε, νιώθηκε ευλογημένος ο Άδωνης Γεωργιάδης επειδή τον διόρισε ο πρωθυπουργός ο συγκεκριμένος και περνάνε πάρα πολύ όμορφα, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η γνώμη όλων. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτό το βασικό κριτήριο που έχουν οι άνθρωποι, μια συστολή να μην γλύψω και γίνω ρεζίλη που συνηθίζεται στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Όχι, εδώ ξεπερνιόνται τα όρια, σπάνε όλα τα κοντέρ. Κλείστε τη σακούλα τώρα, πετάχτε την, γιατί έξω από την αίθουσα αυτή προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός, ήταν εκεί κόσμος στην Καλαμάτα, ήθελε να τον αγγίξει, να τον ακουμπήσει. Να του πει αυτά που περίπου ο Άδωνης λέει. Τα κάναν όλα αυτά οι Καλαματιανοί, αλλά έτυχε να περνάει και ένας με το μηχανάκι. Πρόεδρε, κύριε Μητσοτάκη, καλώς ορίσατε. Να είσαι καλά, παιδί, να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done we'll take our leave and go. Θα τις κάνει όποτε κρίνει ότι είναι χρήσιμο για τη χώρα. Έτσι κι αλλιώς αυτός θα ξανά είναι πρωθυπουργός. Μα έτσι κι αλλιώς θα είναι πρωθυπουργός πάλι. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Παναγία μου! Εδώ ταιριάζει το Παναγία μου καλύτερα από την προηγούμενη φορά που το βάλαμε. Αν είναι να κερδίσει ξανά, μην τις κάνουμε τις εκλογές. Μπαίνουμε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Βέβαια, ωραία είναι γιατί θα έχει χαβαλέ. Θα χαθούν και κάποια λεφτά όπως πάντα. θα έχουμε εκδηλώσεις, προεκλογικές ομιλίες. Εκεί θα αφαιθούν όλοι, θα απασφαλίσουν και θα γλύφουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα λένε τα καλύτερα. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου εδώ στο τέλος. Ο προηγούμενος είναι ένας καλαματιανός, περνάει και λέει το γνωστό σύνθημα. Και αναρωτιέται εκεί ένας παρατρεχάμενος, ποιος είναι αυτός με το γνωστό ύφος. Καθαρίστε τον. Στο χαντάκι, όποιος τον βρει. Στο χαντάκι να τον οδηγήσει. Μπάμπης Παπαδημητρίου έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τις αγωνίες των βουλευτών. Έκανε και μια παρομοίωση εν ώψη εκλογών. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πρώτα απ' όλα οι βουλευτές και όλα τα στελέχη των κομμάτων αυτή τη στιγμή τρέχουν σαν σκατά. Αν το κόμμα δεν δουλέψει σαν τρελό, αν οι βουλευτές δεν τρέξουν σαν σκατά, εκλογές δεν κερδίζεις. Αυτό είναι παλιά κινέζικη παροιμία, έτσι όπως τη διατυπώνει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ενώ λοιπόν ακούμε εμείς όλα αυτά με την Καλαμάτα, με τον Άδωνη, με όσα έγιναν στην ανακοίνωση χθες του ΕΣΠΑ Πελοποννήσου, ζούμε ιστορικές στιγμές. Το καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί χθες και σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ευρώπη, τελείωσε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Ουσιαστικά βγήκαμε από το μνημόνιο, από τα μνημόνια, γιατί είναι τρία, δεν είναι ένα. Ήταν και κάτι άτυπα στη μέση, κάτι μεσοπρόθεσμα. Βγήκαμε από όλα αυτά. Ο κύριος Σταϊκούρας επικύρωσε το ιστορικό της κατάστασης. Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα επιστρέφει. Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Και πάβει να αποτελεί εξαίρεση στην Ευρωζώνη. Αυτά τα είπε ο κύριος Σταϊκούρας χτες, που χτες ο μήνας είχε 16 Ιουνίου του 2022. Έχει κάνει ένα λάθος ο κύριος Σταϊκούρας, ότι βγήκαμε και καλά από το μνημόνιο, χτες τυπικός, όπως το ανακοίνωσε η Ευρώπη. Είναι λάθος αυτό. Από το μνημόνιο έχουμε βγει περίπου 9-10 χρόνια πριν. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Μπράβο! Έχουμε βγει από το μνημόνιο, δεν το ήξερα Σταϊκούρας. Έχουμε βγει από το μνημόνιο και το 2011 που μπήκαμε. Το 10 μπήκαμε, το 11 βγήκαμε, σύμφωνα με αυτά που έλεγε τότε ο Πρωθυπουργός. Και το 12 και κυρίως το 13 ήταν η τελευταία στιγμή που είχαμε μνημόνιο και όλα τα υπόλοιπα. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο Σταϊκούρας και το ανακοίνωσε χτες. Και αν δεν είχαμε βγει, που δεν βγήκαμε το 13, βγήκαμε το 14. Το είπαμε και το κάναμε. Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 14. Αντί από τις αρχές του 2016. Μπράβο! Ο Σαμαράς μας είχε βγάλει και δύο χρόνια πριν από το μνημόνιο. Έχουμε βγει δηλαδή από το μνημόνιο από το 2014. Όλα αυτά εσείς που ζείτε, που λέτε εκεί για μνημόνια, για περιορισμούς, για πακέτα, φόρουν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, περικοπές, δεν ισχύουν. Έχουμε βγει από το μνημόνιο από το 2014. Μάλλον όχι από το 2014, όπως θα μας πει τώρα ο Βενιζέλος λίγο μετά. Η χώρα με το νέο έτος, στην 1η Ιανουαρίου του 2015, θα έχει βγει από το μνημόνιο, θα έχει μπει σε ένα νέο ευρωπαϊκό καθεστώς, χωρίς να γίνονται παρεμβάσεις οι οποίες είναι προσβλητικές, ταπεινωτικές και εσφαλμένες οικονομικά. Μπράβο! Άρα δεν βγήκαμε χτες, έχουμε βγει από την πρωτοχρονιά. Θυμόσαστε εκείνη την πρωτοχρονιά του 2015 που είχαμε βγει από το μνημόνιο, είχαν τελειώσει όλα τα βάσανα. Είχαμε βγει και το 2014 με το Σαμαρά, είχαμε βγει και το 2013 και το 2012 και το 2011 από τον Παπανδρέου που μπήκαμε το 2010. Δηλαδή με το που μπήκαμε, βγήκαμε. Δεν το χαρήκαμε. Αυτό ήταν ένα καημό αυτού του τόπου. Και μετά ήρθε αυτό που δεν θα έφερνε με τίποτα όμω, με τίποτα το τρίτο μνημόνιο. Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν. Σε ένα τρίτο μνημόνιο, στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνιο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Μπράβο! Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 25 του Γενάρη. Μπράβο! Τα είχαμε ξεχάσει όντως τα μνημόνια. Δεν ήρθε το τρίτο μνημόνιο με τίποτα. Διαβεβαίωνε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας ότι με τίποτα δεν θα έρθει το και με ύφος το τρίτο μνημόνιο. Αλλά τελικά ήρθε ένα τρίτο μνημόνιο, από το οποίο επίσης βγήκαμε όπως είχαμε βγει από όλα τα προηγούμενα. Αυτός ο δρόμος, αν και δύσβατος, για πρώτη φορά φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος του. Βρισκόμαστε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή, την οριστική έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή μετά από 8 χρόνια, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2018, τον ερχόμενο Αύγουστο. Μπράβο! Και τότε καλοκαίρι ήταν που βγαίναμε από το μνημόνιο. Μας το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν μας το είχε πει μόνο αυτός. Θέλω λοιπόν να σας πω, και έχω την άδεια να σας το πω αυτό από τη μεριά και του Πρωθυπουργού, ότι μετά τον Αύγουστο το 2018 η Ελλάδα θα έχει βγει από την εποχή των μνημονίων για πάντα. Μπράβο! Για πάντα βγήκαμε τον Αύγουστο του 2018, για πάντα βγήκαμε και τώρα, για πάντα είχαμε βγει και την πρωτοχρονιά του 2015, το 2014, το 2013, το 2012, το 2011, για πάντα μπήκαμε το 2010, αυτό είναι το μόνο αληθινό. Γενικώς εμείς βγαίνουμε από τα μνημόνια. Κάθε πρωθυπουργός, κάθε συνεργαζόμενος εταίρος της κυβερνήσεως ανακοινώνει έξοδο από το μνημόνιο, όπως όλοι ξέρουμε. Τα μνημόνια είναι εδώ, οι μισθολογικές οριμάνσεις έχουν κοπεί, ο 13ος, ο 14ος μισθός στο δημόσιο έχει κοπεί, η 13η, 14η σύνταξη έχει κοπεί, ο ένφια υπάρχει που είχε μπει ως ΕΤΙΔΕ στην αρχή και έχει μείνει ως ένφια κανονικά, ο ΦΠΑ δεν έχει μειωθεί, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν κουτσουρευτεί, όλα αυτά και άλλα τόσα και άλλα ακόμη πολλά που έχουν να κάνουν την καθημερινότητα εργαζομένων, συνταξιούχων, κατοίκων, πολιτών αυτού του τόπου έχουν κοπεί όπως το προέβλεπε το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο και το τρίτο. Και ενώ βγαίναμε συνεχώς από τα μνημόνια, όλα αυτά, και ενώ βγήκαμε και τώρα, όλα αυτά παραμένουν κανονικά και έχουν εγκατασταθεί σαν θηλιά πάνω στον ελληνικό λαό. Παρ' όλα αυτά, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μας βγάζουν από τα μνημόνια και πανηγυρίζουν σαν να μην ξέρουν ότι μένουν οι διατάξεις των μνημόνιων. Μένουν και εμπλουτίζονται. Και η μία προστίθεται πάνω στην άλλη και καταστρέφουν ζωές ανθρώπων, για να μην βάλουμε και όλους αυτούς, εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και μάλλον δεν θα έρθουν ποτέ, γιατί δεν βλέπουν κάποιο φως να έρθουν εδώ. Επειδή βγήκαμε επί Μητσοτάκη, μάλλον επειδή βγήκαμε και επί Μητσοτάκη από τα μνημόνια, να τον ακούσουμε λίγο. Και πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στους Έλληνες πολίτες και να τους πούμε ότι όχι, δεν θα ζήσουμε. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her, hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Και να τους πούμε ότι όχι, δεν θα ζήσουμε. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Όχι, δεν θα ζήσουμε. Μπράβο! Επιτέλους κάτι αισιόδοξο τώρα που βγαίνουμε πάλι από το μνημόνιο. Είμαστε ο λαός που έχει βγει τις πιο πολλές φορές από όλα τα μνημόνια. Μαγιά μας σε όλη την Ευρώπη, μην πω και σε όλο τον πλανήτη, συνεχώς βγαίνουμε από τα μνημόνια. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται φροντίζει, κάνει τα πράγματα καλύτερα για τον Έλληνα λαό, όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, και έχουμε αρχίσει εδώ για 11 χρόνια περίπου. Βγαίνουμε. Συνεχώς βγαίνουμε, τελειώνουμε, σκίζουμε μέρα-μέρα, ώρα-ώρα, λεπτό-λεπτό που έλεγε ο Σαμαράς, τα μνημόνια. Αυτά για τα οικονομικοκοινωνικά, γιατί στα εθνικά πάμε πολύ καλύτερα, το ξέρει ο καθένας, ακούμε τον Ερντογάν δίπλα τι λέει, βέβαια αντάλλαξαν κάτι χειραψίες οι υπουργοί μας, καλό είναι αυτό, από το να βρίζονται και να λέει ένας εκείνη μάλλον προς εμάς θα σας πετάξουμε στη θάλασσα, βέβαια οι χειραψίες δεν αποτρέπουν, τα υπόλοιπα, όλα αυτά είναι επικοινωνιακά, το καταλαβαίνει ο καθένας, όμως αν υλοποιήσει την απειλή του Ερντογάν που φέτος είναι και πολύ έντονη να πάρει κάποια νησιά, δεν τρέχει και τίποτα, όπως μας έλεγε ο Ζουράρης. Κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασίας. Το να χάσεις νησιά δεν είναι σπουδαίο. Ναι, βεβαίως. Τα ξαναπαίρνεις. Και να μην τα πάρεις. Επομένως, τα νησιά θα τα ξαναπαίρνουμε πάντοτε. Και αν τα πάρουν, τα πήραν. Επί 3 χρόνια νομίζω ότι ξέρω όσο ξέρεις και εσύ πόσες φορές έχουν πάρει τα νησιά. Έτσι. Σιγά τώρα για 16 και 16. Έχουμε χίλια. Πόσα έχουμε. Χιλιάδες νησιά έχουμε. Αν χάσουμε και 16 θα ξαναπάρουμε. Τι έγινε. Πρώτη φορά είναι που χάνεις κάτι και το ξαναβρίσκεις. Είναι και ο Φανούρης, ο Άγιος. Τάζεις κάτι στη Φανουρόπιτα εκεί τι κάνεις και βρίσκεις ξανά τα νησιά. Και στο διάβα των αιώνων έχουν χαθεί, έχουν πάει από εδώ, από εκεί, Κύπρος και αν έχει περάσει κατακτητές. Το βρίσκει στο δρόμο σου. Δεν είναι κάτι τραγικό. Έχει διατελέσει υπουργός. Ο Ζουράρης, πρέπει να πούμε, με αυτά τα έλεγε ο υπουργός. Είναι από 2 συνεντεύξεις του. το καταλαβαίνει κανείς από την διαφορά του ήχου. Ταιριάζει απόλυτα με αυτά που λέει ο Ζουράρης η παρέμβαση του πατέρα Κλεωμένη. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Είναι ένας που ντύνεται. Μάλλον είναι. Φοράει ράσο πάντως. Έχει κάνει κάτι παρεμβάσει πάνω στις κεραίες. Είχε πάει του ημιτού και πέταγε κάτι σοκολάτες. Γιατί ήθελε κάτι κέικ. Ήθελε να καταραστεί το Σατανά, γιατί ο Σατανάς ήταν στις κεραίες, στην ακτινοβολία, στην κινητή τηλεφωνία. Γενικώς εφαρμόζει και διακηρύττει τη χριστιανική πίστη. Πατέρας Κλεωμένης. Κάνει καριέρα στο YouTube. Έκανε την εμφάνισή του ένα βιντεάκι παλιότερο μεν, αλλά με κέρια παρέμβαση σε όλα αυτά που γίνονται στο σήμερα. Μιλάει και μας αναλύει για ένα πολύ κομβικό θέμα που αφορά όλους τους Έλληνες, όμως όλους τους Έλληνες. Μας λέει τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ο άνθρωπος που τραβάει συνέχεια μαλακία και εξπερματώνει λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δειλία μέσα του. Μπαίνει η δειλία, μπαίνει το δαιμόνιο της δειλίας μέσα του. Και όποιος αυνανίζεται, μαλακίζεται, ξέρετε τι κάνει. Οι Άγιοι Πατέρες το λένε. Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά. Είμαστε ένας λαός που θυσιάζει στους δαίμονες. Έτσι θα το λέμε τώρα. Όλο αυτό που λέμε ο λαός μακακίζεται, θα το λέμε είναι ένας λαός που θυσιάζει στους δαίμονες. Γιατί όπως είπε οι Άγιοι Πατέρες, δεν τα λέει ο Κλεωμένης, είναι μεταφορέας. Το Λόγο του Θεού μεταφέρει και των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω ασχολιόντουσαν πολύ εντατικά με όλο αυτό. Το ακούσαμε εδώ τώρα, πώς το εξέφρασε πολύ ωραία ο πατέρας Κλεωμένης. Ταιριάζει με όλα αυτά που έχουμε ακούσει σήμερα γενικότερα και κάπως περιγράφει και τις τάσεις του ελληνικού λαού. Είναι μια δημοσκόπηση που την εκφράζει με πολύ ωραίο τρόπο ο πατέρας Κλεωμένης. Έρχεται και ο κύριος Σταϊκούρας, αφού ξαναβγήκαμε από το μνημόνιο και φέτος και αυτό το καλοκαίρι, να ανακοινώσει τι ακριβώς ανακοινώνει την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση. Τι ανακοινώσει θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Τι σκέφτεσαι. Δεν θα πω τις προσωπικές μου σκέψεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εξασφαλίζεται δημοσιονομικός χώρος για επιπλέον παρεμβάσεις στην περιοχή των καυσίμων. Πάμε για γενναία παρέμβαση. Ψίχουλα. Πάμε για γενναία παρέμβαση. Ψίχουλα. Ψίχουλα. Εγώ νομίζω ότι πιο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω ξαναδεί. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιόμισε ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε. Ψίχουλα. Ψίχουλα τώρα, ψίχουλα. Άμα αλλάξουμε ένα γράμμα και αλλάξουμε και τον τόνο, γίνεται και ψυχούλα. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό. Το είπε πολύ καθαρά ο κύριος Σταϊκούρας. Είναι ειλικρινής, είναι συνεπής σε αυτό που δίνει πάντα η ελληνική πολιτεία σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ψίχουλα. Με όλες τις κυβερνήσεις, λόγω ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια κάθε χρόνο σχεδόν, γι' αυτό έχουμε αυτά τα θέματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά για όλα αυτά που γίνονται. Κυρίως φαντάζομαι για αυτό που είπε ο πατέρας Κλεωμένης, που αφορά και όλους τους Έλληνες, γιατί το χαρακτήρισε με πολύ ωραίο τρόπο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς. ellinofrenia.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια, και μας ακούτε τώρα live ζωντανούς, μετά ηχογραφημένους όποτε θέλετε. Στο YouTube θα μας βρείτε στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει και ένα διάλογο να κάνετε. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι ιστορικό δικαίωμα έχει αποκτήσει τις τελευταίες μέρες, εσύ, ρε? Ό,τι ιστορικό δικαίωμα και να έχω, 8.500 δεν μου βγαίνουν. Κοίταξε, ένα ιστορικό δικαίωμα. Δηλαδή, το παλεύω να εκμεταλλευτώ τα ιστορικά μου δικαιώματα, κάτι δεν πάει καλά. Πρωθυπουργός ενεργοποιεί πολλά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια. Ιστορικά δικαιώματα είναι όρος αυτός της κοινής αγροτικής πολιτικής, ό,τι αφορά την προϋπόθεση για την καταβολή αγροτικών ενισχύσεων. Κανονικά, ένα ιστορικό δικαίωμα έχουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Ένα ιστορικό δικαίωμα να του χαμίσουμε όλου μαζί εκεί πέρα. Αυτή είναι η ιστορική υποχρέωση. Σωστό. Σωστό. Αλλά εντάξει, ας το πάρουμε και ως δικαίωμα, δεν με πειράζει. Είναι και δικαίωμά μας. Αλλά μπας και πιεστούμε λίγο, να το ξέρουμε, υποχρέωση βασικά είναι. Υποχρέωση είναι. Τέλος πάντων. Τώρα, ολιστικά μιλώντας πάντα, γιατί με ξέρεις μόνο έτσι μιλώντας. Τι, πώς. Ολιστικά μιλώντας, ολιστικά. Ολιστικά μιλώντας, παιδί μου. Το άκουσα, πες τη μαλακία σου. Θα την πω τη μαλακία. Μόνο οι άλλοι θα τη λένε. Εγώ τι είμαι, δηλαδή, στα πηγάδι κατούρισα. Λοιπόν, με τέτοιο κορμί, με τέτοια αρώγα και με τέτοιο μαύρισμα. Μη μου κάνεις την περιγραφή σου, δεν θέλω, άναψα. Μόνο ο αγρότης θα μπορούσε να είναι, ρε που μου, γιατί να μην πάρει το επόμενο. Α, ο Κυριάκος, ναι, αγρότης μόνος ψάχνει η φάση. Λοιπόν, θυμάμαι πάντως μία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε, η οποία έπαιρνε το επίδομα ενοικίου κανονικά, γιατί δεν είχε σπίτι στην Αθήνα, είχε βέβαια την περιουσία της και της έμπαινε στο λογαριασμό της που τη φάγαμε εμείς η ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε. Αυτόν εδώ κιχ στα κανάλια ήταν, λέει, ήταν καθήκον του, ιστορικό του καθήκον, δεν μπορεί να μην το πάρει. Είδες, όλοι έχουν εξήγηση. Εσείς που γκρινιάζετε, αμάν πια. Όχι, εγώ τα ξέρω. Α, τα ξέρεις. Και τότε τι ενημερώνει. Εγώ δεν γκρινιάζω. Α, δεν γκρινιάζεις, είσαι ήρεμος. Ωραία. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Σήμερα είναι η επέτειο του θανάτου του Μάνου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και βρήκατε το μανούρισμα, όπως το είπατε τότε το 48, η Τόνια Καράλη και η Χατζιαργύρη. Μια εκτέλεση η οποία σπάνια μπαίνει. Δεν την ξέρει κανένας από αυτούς τους παραγωγούς δημοσιογράφους. Την άσχετη παντελώς. Τι παραγωγή, παιδί μου, παραγωγή παίζουν έτοιμε playlist, δεν ξέρουν έτσι κι αλλιώ τραγούδια. Δεν άκουσα καθόλου. Οι παραγωγοί παίζουν playlist, τα τραγούδια δεν ξέρουν έτσι κι αλλιώ. Μα δεν ξέρουν τι. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει πια για να είσαι παραγωγό, δηλαδή. Λοιπόν, άκουσε με. Αυτό που κάνατε ήταν μόνο για αναφιλητά. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Δηλαδή, μια εκτέλεση καταπληκτική, εντάξει, την ξέρουμε από τα νιάτα μα, μελάκι, παπά και όχι μόνο, και μερσέντε όσα το κινεί και βάλε. Και ενδιάμεσα η σπαραγμή των γονιών που χάσαν τα παιδιά του. Τι να σα πω, μέσα από την καρδιά μου να μου παίρνουν από μένα μέρες και να σας δίνουν χρόνια. Καλά, μην είσαι σκουβαρντάς, μέρες, τέλος πάντων. Είμαι και παραπάνω. Εντάξει. Να πείτε στον κύριο Θήμπο συγχαρητήρια, γιατί έκανε έναν άνθρωπο 56 χρόνια να κλαίει. Αυτό μόνο έχω να πω. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου. Να, για χαβαλέ πήραμε τηλέφωνο, αλλά με όλα αυτά που ακούμε σήμερα τα συγκινητικά, τι να πεις, τι χαβαλέ να κάνεις, ωραία τα λέτε. Κάνε, ρε, αν είσαι μάγκας, όχι, κάνε. Ορίστε. Εκεί, στο βαρύ το κλίμα να κάνεις, αν είσαι μάγκας. Εκεί, το κλίμα θέλει. Να πω για τα φάσκελα, Ο πεζός, όταν περπατάει στον δρόμο και ρίξει φάσκελο, παίρνει κατοστάρικο. Μέσα. Δεν κατάλαβα γιατί. Τι είναι το φάσκελο, να ποινικοποιηθούν σιγά-σιγά αυτές οι ασέβειες του Έλληνα. Μήπως ξέρουμε, δεν καταλάβω. Υπάρχει και ένα σενάριο. Ο άλλος μπορεί να θέλει να κάνει σεξ και να το μουτζώνουνε. Τι ζώρι τραβάει, πρέπει να πληρώνει πρόστιμα. Αυτό λέω και εγώ. Πρέπει να πληρώσει πρόστιμα. Τον εφασκέλο στον άλλον, να πεζό. Ούτε δίπλωμα έχει, ούτε αμάξι κυκλοφορεί. Τώρα είσαι εντάξει ή παίρνει και εσύ για γη κατοστάρικο. Νομίζω σε πεζό περνάει. Σε πεζό περνάει, μάλιστα. Ο τροχό είναι που κάνει παράνομη τη μουτζα. Ο τροχό, μάλιστα. Ναι. Όχι τη τύχη. Κατάλαβα. Ο άλλο. Έλα, γεια. Εγώ νομίζω ότι πιο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω ξαναδεί. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμησε ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε. Επειδή λοιπόν ο Μπάμπης Παπαδημητρίου λέει ότι είναι το πιο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που έχει δει ποτέ, δηλαδή κόμμα που ενδιαφέρεται για τον απλό λαό και δίνει συνέχεια παροχές, υποδομές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να ακούσουμε κάποια επιτεύγματα όπως τα περιγράφει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι η ελληνική οικονομία προστατευμένη σήμερα ή μπορεί να ζήσουμε μια νέα κρίση σαν και αυτή που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια? Όχι, δεν θα ζήσουμε καμία κρίση όπως αυτή που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ποτέ! Για τον απλούστατο λόγο ότι οι κρίσεις που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν κρίσεις ελληνικής υπαιτιότητας. Μαλακίες. Ειδικά η αχρίαστη δεύτερη κρίση του 2015 ήταν μια κρίση όπου ουσιαστικά πήγαμε και πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Και παρατάθηκε η ελληνική περιπέτεια τουλάχιστον κατά μία τετραετία. Κουράστηκα. Η Ελλάδα, καλώς εχω των πραγμάτων, θα βγει από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο. Τελείς τώρα! Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία, διότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κλείνει ένα κεφάλαιο. Να πας στο διάλο! Το οποίο άνοιξε το 2010. Στρεγύριστο, ρε! Μια περιπέτεια η οποία κράτησε 11 χρόνια. 12 χρόνια. Καλώς εχω των πραγμάτων, του χρόνου η Ελλάδα θα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα. Θα πνιγώ για την Ελλάδα, ρε γαμώτο! Η χώρα εξακολουθεί να έχει ένα μεγάλο χρέος. Δεν βαριέσαι. Όμως τα spreads. Τι είναι αυτό, ρε! Η απόσταση δηλαδή που χωρίζει το ελληνικό επιτόκιο δανεισμού από το γερμανικό. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν αυξάνεται. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και αυτή τη στιγμή, αν για κάτι μπορώ να πω ότι είμαι υπερήφανος. Θα καταρρεύσω. Είναι ότι η εικόνα της χώρας δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της χώρας του 2019. Ένα Μονακό. Είναι